من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سورة حامیم سجدہ فدیکی دا مشرکین سرور اعتراضونا و داغی جوابونا. یو اعتراض دا مشرک داو چستا پا خبرن پویوگو من خپل وظیفه او خپل کار د دین ته پریدا. خدای جواب دا انما انا بشر مثلکم یوحا الیا انما الهکم اله واحد. پای باندې بیان شروع د مشرکینو حالت بیان کو او دای عذاب ادي دینا تخفیف د اخر یرا داخل یر بیانی او حالت چه قیامت کی بئی بازی اندامون و بازی گویاشی نو بازی بازو تبوی چه بمنگ واری گویاشوی بمنگ واری بیان کوئی نو بازی اندامون تبوی منگ اللہ گویا کرو چه خبری ہو کئی داخل بیان کئی نو لسم آیت دیم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار یاد کا اور چر اپور ته پکړی شي دشمنان د الله ورته او چت پکړی شي پور ته پکړی شي دشمنان د الله إلى النار ورته فهم يوزعون دیبا سب سب کړی شي جام پکړی شي حتا تر دې اذا ما جاءوها کله چې راځي د قیامت تا شهد عليهم سمعهم وابصارهم نو گواہی به کوي په دې باندې وګونو دا غي او سترګې دا غي وجلودهم سمن دا غي بما كانوا يعملون په سبب دا غي چې دې کوم عمل کوي په سبب دا غي چې دې کوم عمل کړي دنیا کې دا عمل په وجب الله دې را پورته کوي دا غي په ناسبت په سزا ورکړي. لکه سوره یاسین 15 نمبر آیات کې تیر شیو الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا نوای بدای خلوص المنطا ولی گواہی کوي تاسو علينا فمن باندي بازي اندا منوا بازو توي چ تاسو فمن ولي گواہی کوي تاسو خزمنگا زاي قالوا نوای بده بازه بازه اندا منوتا انطقن الله الذي انطق كل شيء خبر وکړي من باندې الله بادشاہ چې خبرې کړي دي پار یو شی باندې او هو خلقكم اول مره او دی الله پیدا کړی تاسو پاول زل باندې ویلی ترجعون او خاضی اللہ تبا تاسو واپس کولی شئی نن اللہ منگ بانی خبر اکڑی او نن با پار چا سر دا مناسب عمل کی گی حساب بگی خبر بگی وما کنتم تستطیرون ایشاد علیکم سموکم ولا افسارکم او نه تاسو ځان پټون کې د دینا د خپل عملنا چې گواہی وګي پتا سبانی وګنستا سو ولا ابصارکم نسترګستا سو ولا جلودکم نسرمنستا سو ولكن ظننتم لیکن خیال او گمان کاو تاسو ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون چې بشک الله نه پويږي پټ یو کارونو چې تاسو کو دنیا کې تاسو غوي چې کني الله زمون په حال باندې خبر نه ده وذالکم ظنکم الذی ظننتم دارنګي تاسو دا ګمان مستاسو آج تاسو ګمان کاو په خپل رب باندې اردا کوم هلاکره تاسو را تباګره دي ګمان تاسو را فاسباتم من الخاسرین وګرځې دي تاسو تاوانی آ ګمان تاسو غلط شو آج تاسو یقین آج تاسو ګمان چې تاسو خلاف کاو چنګ بابا شو فایصبرو فنارو مصلوم نو کده صبر کیاو که صبر نه کئ اور زید ټکانی د دای دے اور زید دای دے الله کده صبر کیاو کنه کئ وایستادبو فما هم من المتبین او کده ځان ملامت کئ نو نبوی دی من الموت بین دا ملامت یا قبول شوینا دا دی غالی زان ملامتا نو دی ملامت یا با قبول نکلیشی یا وی استاتبو او که غالی دی رضا دا اللہ نو فما هم من الموت بین نو وربا نکلیشی دی تا رضا دا اللہ یا که غالی دی با پسی دنیا تا نو ور باندې دیږي دایتا واپسی دنیا تا یا کو واره دې سمولت سوفا دا عذاب نو ور باندې دیږي دایتا سمولت الله دا عذاب نا فما من موتبین وقیدنا لهم قرنا مسلط کړی منګه د شیطان دې خلقو لپاره ملګری عملګری شیطانانو ګری انسانانو ګری غلط خلقو د پاره ما غلط خلق مقرر کړي فزینو لو ما بین ایدیهم و ما خلفهم نو خسته ګری دی خلقو تا اعمال آکارونو آچ مکر دینو آچ رسو دین دی مخکنی و رسنی ناکار عملی او تا خسته کار کړي وحق عليهم القول في امم او ثابت شویدا بدای باندې وینا پاتول کوګه چتا کې تیر ژوندې مکر دینا جناتو انسانانو نا ټولګي تیر ژوندې انهم كانوا خاسرین چه بشک دیو توانی ا ټولګو کې دا خبره تیر شوا چې ما او دا بیان کړو او بیان دی اونمانو نو الله به سبب د عذاب وګرځي چا بیان اونمنی عمل پهونه کی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ويا کسان چې کفر کړي حکم دی تاسو د قران ته اوسم کافر وي د قران ماوري سړیا دې ځان دې سه جوړي لا تسمعوا لهذا القران حكم دی تاسو دې قران ته ماوري والغو في شرك وي پدې کې لعلكم تغلمون اما شيبات تاسو زور په خپل مشن کې اوس هم د کفارو دا حالت ته وي قران ماوري هغه قران ماوري ته نو خپل مشن کې به کامیاب نشي اللہو فلنزیقن الذین کفروا خامخاو بسکو منگا کسانو تا چکو فرے کرے عذابا شدیدا عذاب سخت ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون او خامخا بدب ورکو من دیتا بدا چھ دیکم عمل کئی ابول ورکم بدا سالک جزا وعدا اللہ النار دا سزا د دشمنانو د الله د ور د الله د دشمن سزا هغه ور د الله د مونږ بچي لیکن این ناکار اوڑ دے حدیث کی رازی اتقو زان بچ کے پا معمولی حوالو بشق تمرا پا معمولی سے دقجوری ولی نی زان بچ کے اللہ دی منت جہنم دو اوڑ نا بچ کے او زانم بچ کے اخپل بچم بچ کے او انفسکم و اہلیکم نارا حلق الارم دے زانم تباک اخپل بچم تباہ و بربار دے لهم فيا دار الخلد تجربي بريك هميشواله ذكور جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون بلبو بشي دیتا په سبب دای چودای پاتون زمون چنکار کاو د زمون پاتون انکار کاو وسم چچا واکې انکار کړي دے الله به تباہ و برباد کی وقال الذين كفروا وایا کسان چې کفر کړي په میدان د قیامت کې وای با ربنا ایز منربا ارن اللذین او خیمن دا دو قسما انسانانو د جناتو نا ازولانا من الجن والان چو گمرا کری من لرا د جناتو د انسانانو نا نجعلهما تحت اقدامنا چو بگردو من دی دوالو لا لان دی دخلو قدمونو نا اللہ من دا غدو دلیو خیا چه جناتو انسانانو کیو چه منگی دخو دلان دکو اللہ منگی تبا کریو نن خوی مولا دی پیر دی نن لاسونا اخ پیخ کلی ننو دا سجدی کئی ننو دا چاپیانی کئی سباب ہوئی اللہ من دا غناکار مولایانو خیا چمنګه د خپل د لاندې کو زللې کو څنګه موږ ته صحیح لار نه و خودلې نیمه ته قران خودلې او نیمه ته حدیث خودلې نیمه ته کلمه خودلې وا او موږ به دا زمون قائد ملت اسلامي او دا زمون دا دې الله او خیا موږ ته موږ ځاغه په سروانو چې دا زمون دې دران دي ولی دران هغه چې زمون د قران او د سنت مشرانو منګ ته توحید خودلې او منګ ته ایمان خودلې او منګ ته قران خودلې والا دا خلکو سړیا اومنا چاغه تا ته قران خودا تا ته عقیده خودلا نه تا ته ایمان خودلې نه تا ته عقیده خودلې دا او خلک روان دي قائد ملت افلانې ربنا ارنا الذین ازلنا من الجن والانس وای با کسان چې کفر کړي ایز موږ ربا او هغه موږ دا هغه دوه قسمه نوې د انسانانو د جناتو نا ازلنا چې ګمرا کړي موږ لرا د جناتو د انسانانو نا نجالو ما تحت اقدامنا او بغرزو موږ دې دوالو لرا لاندې د خپلو قدمونو نا الله مونږ ته لوګون دي اغه ناکار مولایانو خیا اغه ناکار پیرانو خیا چې مونږه د خود لاندې کو مونږه دل کو الله نه را ته توحید خود له نه را ته قران خود له سره د دینه چې مونږه من کړیو د قران والو نه مونږه من کړیو د توحید والو نه چې دې سلام کینه دې د خلکو عقیده خرابې دې سلام کینه دا د خلکو اعمال خرابې دې سره مکه نه دا قران کې تعریف کړي ونه چې دا تعریف کینو دا غم راته ونه خوده نه دې راته ظالمه صحیح عقیده او خودلا او چې به دیواله قائد ملت اسلامیه دې الک څه قائد دې سریا قائد د خپل کرسی د پاره او د مشرۍ د پاره او خلک روانو ودا خلکو ها راهنمایو کا چې تا دې لاس کې قران در کړو دا د سی عقیده باندې پوهه کړې وي د غلط عقیده نه را اوسته وي او سی عقیده تا او په قران پوهه کړې وي په سی حدیث پوهه کړې وي سریا نجالهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين د لپاره چې دې د ذلیلونا موږ ته الله او خیا چې د پاسه په ګورو ان الذين قالوا ربنا الله بشکا کسان زی چوائی با دے اے رب زمنگا اللہ دے زمنگا اللہ رب دے سم مستقامو بیا کلک باد جو تر مرگا پدی مسئلہ باندی اللہ زمان تر مرگا پدی توحید بانی کلک بادی کی زمان پیروکار زمان ملگری زمان بچی زمان شاگردان مو خواغی للاس که قرآن ور کریو مو خواغی تا دسی عقیده پہچان کریو زمان مشران و منگ تلاس که قرآن را کریو منگ تا دی غلط و سیزونو نبچ کریو یعنی گورا چاگا کلا داغا ختم نبوت پا بارک مسئلہ را غلو و ندس نیو که دا انسنگ یو دی اقتدار دا کرسی دا پارا چه یو بل پسی بے سکو لرا یو بل پسی بے پلانی چگه والی او داغا چه جامع حفصا پا آغلوی مداری سبانی با حملی یا علماء بے قدول داغیر پارا نیو که دا دا کشمیر پا بارک نیو که دا دا غنور په باره کې نه خوچه کړه د اقتدار وخت راغی نو غلی د قائد ملت اسلامیه مکه نور بصیر بیاي او دی دا حالت تر دې مخلوق دا تاسو لیډرانو چې کله د دین یو اهم شوبه خرابيږي پاغه نه یو کیږي په دې کې زمونږ وس نه کیږي دا په دې کې وس کیږي په دې حاله ځلې کوي قالو ربنا الله واي بده رب زمونږ الله دې سمستقامو بیاک لگ پاتو شو تر مرگا پا دی منسلا تتنزلو علیهم الملائکا چراجبا پا دی بانی فرشتے تتنزلو علیهم الملائکا راجبا پا دی بانی فرشتے پو وقت مرکے دیر پڑا نا دیکھنا دو من نفوی کیا رضا تتنزلوا علی خپل قوم دی اوستا قوم کې تتنزلوا اغا سید اړوډیا نو تتنزلوا علیهم الملائکه تتنزلوا علیهم الملائکه چې راجبا په دی باندې فرشته په وخت مر کې آ فرشته وو ته په وخت مر کې داوي الله تخافوا ولا تحزنوا ما خفکی گئی ما غمجن کی گئی ما خفکی گئی پایندہ زندگی باندی دی قبر زندگی دیر خیستا را سوال و جواب با دیر خیستای دی سرات پولا و دا حشر میدان با دیر خیستای مالا خفا نشی او وضا تازنو ما غمجن کی گئی چی سدن پاتشو مو پلار بچی مالا و جیداد عهدا و دا کشمیر دا کمیٹی سر برای چرمینی اذن اپا دی شو اپا غه مخفقهګا سریه الال اپری دا ولا تا زنو مخفقهګې مو پروا دی دا کله خفره وې زمونږ د شره دویشتو کالو هغه پروګرامونه ختم شو واب شروع بل جنت الذی کنتم توعدون او زیره والے په جنت هغه باندې چې تاسو سره وعده کول شو په بدن بیاو والے سری جنتنا الله دې زموږ نصیب کړي نانو اولیاء کوم فلایات دنیا وای بو ته فرشته من دوستان تاسو په ژوند دنیا کې په خیر خبره سره من به خیر خبر تاسو سره کې گزارلا ون و وفل اخره ونزيكم فل اخره او باندې درکو تاسو ته په اخرت کې په حکم د الله الله وی بدلی ورکې نو بدلی بدل کو او دنیا کې رتا موږ د خیر خبره لګې پر خود له گزارلا د خیر خبره دا وا چې لار شمل سکه کور کې جمعه ته قران ته پکېنی قران به بیانې کې قران سره پکېنی استاد باندې قران وی خبي غمه کېنه قران سره دا د خیر خبره نو خلک خوبونه گئے او تر ازي جمعه ته خلک ملګرتیا د نور جنو او تاسو د قران ملګرتیا کیږي دادا فرشتو د خیر خبره ستا پړه کې گزار کړی و ولکم فی ما تشتهی انفسکم تاسو ته پاره به په دې دن په دې اخرت کې جنت کې آس چ غواړي تاسو نفسنا ستا نفس چې سغواړي ستا لټ چې سغواړي ابد له ملایوي زمنګل کې ډېر سراځي دنیا کې هغه اصل چې ګنا پکې نه هغه زمنګل کې راځي خو ملایوي کې چرتا چه خه کبانی، خه کبابی، خه تکی، خه فروتی، خه اناری وارس دونه منگایه هر ترسیده بی چه یو تیم بواری انو باز بیا تولو من که یو تیم نیموارن وارس خوریشی، آسو دا گورن الا ارد بدایه چه سر پڑھ کے راشی و ملاوشی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ او تاسو لبا پدی کیا سی چو غالی پخلے باندے پخلے کڑی رو مالا چو ورش مالا رکھا کھیلو یو جوس روڑا یو ظلو دل یو کس روڑی بیا بدن پٹی گی وی کرونیزیشن پیرا باندے کھیلو کھیلو جوس واری نو بیا بدل اقوال رازیم نال تا بدا سی نی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کدا چاله نه پیری چې اوس کې پیرا چې دوی بیا به مال دا چې نن څنګه را ولا کوم فی ماتدو نه نه نه ا تدعون په خله غاله پاله کې غاله دا سنیمه تون دی اکمیګنه اختمیګنه لا ممنوع ولا مقطوع نزولا من غفور الرحیم من مسیاد د الله د طرف نه نزولو نزولا من غفور الرحیم مل مان بغدیجی په مل مزیاد طرفا داغه په خون گیو مهربان بادشاہ نا وشه د الله ز طرف نه مل مزیاد نصیب شو د معمولی سړی ها مل مشوي هغه د سوله قدر کوي او بیا چې د باد د بادشاہ او د وزیر وله حضرت صدر په شایعه کې نه ها نن مالا پروگرام کړي صدر سه وزیر اعظم سه وزیر سه وای بیا چې دا الله من مشه او لوند یو شل او من مسیاد الله دا وای یا الله دا چرته مالو نزول من غفور الرحیم من مانو بدلی چې په من مسیاد طرف ده بخون کنا چاغه ټول گناهونه مې درته معاف کړو رحیم هغه د نقصانونو په ځای مې دا بدلی دا کړی اول مې سره هغه کار وکړا دا اوس ما دې کوا او من مسیاد ما قبل وا سحر پاوکم اته بجې زمنګ د قران د احادیث او د فقه مختلف کتابونه تلص بجو پوري سحر پاوکم اته تلص پوري کوم بهش مخکې رسو او ما سوتن پاو باندې 9 بجې زمنګ د درس پابندې سراوري زمنګ د موبایل نمبر 0333 9270 اصحاب کرتیس یاد لریز مانگو